lloraste un Edu. Mira que la bancarra borrocaría astiana. Bere jarrera diabruaren antzekoa da. Kondasko izan arren ez batekin doa bea. Eta humilazioa induratuta nauka. Nire hiltzeko ordua heldu da. Eta erdi aroan gaudela ematen doeko estando danez. Gura modizio maitea behar dago. Eta erdi aroan gaudela ematen doi. Kostando danez gura bolizio maitea behar dago. Se